ci przeciwni za. Przykleiłem się do sufitu po to, by złomo ten spaść. Nabroiło się. Nabroiło się. Nie. O tym źle. Jeszcze nie koniec. A to jeszcze nie koniec.